Merhaba, ben Güven Güzeldere. Ben Altuğ Güzeldere. 94.9 frekansından yayın yapan Açık Radyo'da şair, romancı, şarkı yazarı ve yorumcusu Leonard Cohen'in hayatı ve sanatı üzerine yaptığımız program dizisinin 65.'siyle karşınızdayız. Programımızda Cohen'in kendi seslendirdiği bütün şarkıları ile beğendiğimiz tribute albümlerini ve diğer şarkıcıların yapmış olduğu cover yorumlarını çalmayı ve bu şarkıların yorumlarını yapmayı hedefliyoruz. Geçmiş programlarımızda Cohen'in müzisyenlik öncesi şair ve romancı olduğu dönemlerden bahsettik ve sırasıyla yayınlamış olduğu 12 stüdyo albümünün ilk 11'ini ve yine kronolojik sıra içinde 1970, 73, 79, 93 ve 2008 yıllarında verdiği konserlerde kaydedilmiş 6 adet konser albümünü dinledik. Geçtiğimiz son 4 hafta süresince Cohen'in 2008 yılında verdiği 246 konserlik efsane turnenin ilk ayaklarından birisi olan Londra konserini dinledik. Bildiğiniz üzere Cohen şarkılarının başka şarkıcılar tarafından yapılmış olan yorumlarını içeren tribute albümlerini zaman zaman dinlemekteyiz. Bu hafta ve önümüzdeki 2 haftada böyle bir albüm dinleyeceğiz. Acordes con Leonard Cohen. Ya da İngilizce tercümesiyle söylersek According to Leonard Cohen. Bu albüm çoğunluğu Latin şarkıcıların yapmış olduğu, bir kısmı da İspanyolcu olarak icra edilmiş olan Cohen şarkılarından oluşuyor. Evet, programımızda daha önce Cohen Tribute albümlerine yer verdik. Belki şimdiye kadar çaldıklarımız içinde bizim en beğendiğimiz albüm Scandinavian Report albümüydü. İsveçli ve Norveçli müzisyenlerin Cohen yorumlarından oluşan. Benim şahsen en çok sevdiğim Cohen Tribute albümü bu. Şimdi bu hafta çalmaya başlayacağımız ve 2 hafta daha çalacağımız Acordes con Leonard Cohen. Bu da pek ortalıkta olmayan, kolay bulunmayan bir albüm. Çok kişinin bilmediği. Benim yıllardır en sevdiğim arkadaşlarıma hediye olarak getirip verdiğim bir albüm. Pek bilinmemesinin nedeni belki yarı korsan bir şekilde çıkmış olması ve bir doğru dürüst büyük bir distribütör şirketi olmadan işte bir tek Amazon'da birkaç müzik CD satan dükkanlarda ancak yer olmasıydı. 2007'den beri var bu albüm. Giderek daha bir popülarite kazandı ve 2012 yılında birkaç tane aslında eklemeyle de birlikte yanında DVD'si de olacak şekilde yeniden çıktı. İlgililere, ilgilenenlere buradan duyurmuş olayım. Acordes con Leonard Cohen, according to Leonard Cohen, Leonard Cohen'e göre diye herhalde çevirmek en doğrusu. Öte taraftan düz bir İspanyolca çevirisi yaparsak Chords with Leonard Cohen gibi çevirmek de galiba mümkün. Yani Leonard Cohen'le akorlar ya da melodiler diye belki çevirebiliriz. Bu albümü harikulade bir albüm sahiden. Bunu bir daha söyleyeyim. Her dinleyişimde çok seviyorum. Bu albümün ortaya çıkmasında en büyük pay İspanyol bir gazeteci ve çevirmen olan, Cohen'in de birkaç kitabını İspanyolcaya çevirmiş olan, galiba kişisel arkadaşlıkları da var, Alberto Manzano'ya ait. Alberto Manzano bir sürü İspanya'da yaşayan Katalan, Basklı ve İspanyol müzisyenleri bir araya getiriyor. Bunlara bir takım Amerikalı müzisyenler de katılıyor. Ünlü isimler de var. Mesela Jackson Brown gibi. Daha önce de bahsettiğimiz Anjani Thomas gibi. Cohen'in oğlu olan Adam Cohen gibi. Bunlar bir araya gelerek bir konser turnesine çıkıyorlar ve Cohen'in şarkılarından yalnızca oluşan bir program icra etmeye başlıyorlar. 2006 senesinde başlıyor turne. Cadiz'den Kanarya Adaları'na kadar uzandıktan sonra Barcelona'daki konserlerle bitiriyorlar. 2007 senesinin Ocak ayında verilmiş bir konserin kaydı bu elimizde olan. iki diskten oluşuyor. İlk diskte 10 şarkı var, ikincisinde 11 şarkı var. Aslında hepsi de şarkı değil. 3 tanesi Cohen şiirlerinin İspanyolca olarak okunması. Bütünlüğü içinde bu CD'lerin içinde ne var ne yoksa size çalacağız. Bir de belki şunu söylemek gerekir. Bu albümdeki şarkıların birkaç tanesi İngilizce, kalanları ise İspanyolca ya da Katalanca ya da Bask dilinde söyleniyor. Basklı şarkıcılar Bask dilinde, Barcelonalılar Katalanca, İspanya'nın diğer tarafındaki İspanyollar İspanyolca söylüyorlar ve nasıl Scandinavian Report albümü bir İskandinav rüzgarı estiriyor idiyse Cohen şarkıları içinde, bu da sahiden bir Latin bir İspanyol rüzgarı estiriyor. Çok güzel, birbirinden güzel yorumlar, ben öyle düşünüyorum. Şimdi birinci CD'nin birinci şarkısıyla başlayalım. Bildiğimiz, sevdiğimiz bir şarkı, The Gypsy's Wife. Fakat İspanyolca olarak Duquende isimli bir şarkıcı söyleyecek, Mi Gitana. Duquende İspanya'da çok tanınan birisi, flamenco şarkıcısı. Bizim ülkemize de gelmiş, konserler vermiş olan Paco de Lucía ile filan da birlikte çalışmışlığı var. Belki daha önemlisi, İspanya'nın en önemli flamenco şarkıcısı olarak sayılan Camarón de la Isla, takma ismiyle bilinen José Monge Cruz, 1992 senesinde ölmüş olan ünlü flamenco şarkıcısının arkasından flamenco'nun bayrağını taşıyan şarkıcı olarak biliniyor. Gypsy's Wife şarkısında İspanyolca ve kendine has bir yorumla söylüyor. Şimdi Duquende'den o halde dinleyerek başlayalım. Mi Gitana. Thank you. petrolo se para con su viso desate mi cuerpo es la luz que clama mi cuerpo es el fin yo caigo herido a un lado me agarro me agarro me agarro a la tía ay ay mi tana ¿dónde andará? Duquende'den dinledik. İspanyolca versiyonuyla The Gypsy's Wife. The Gypsy's Wife, Cohen'in 1979'da yayınlamış olduğu şahsi fikrimdir. En bence özel albümü olan Recent Songs'da yer alan bir şarkıydı. Çok da pek de güzel bir şarkıdır. İkinci parçamız A Thousand Kisses Deep. Bu İngilizce olarak söyleniliyor. Tanıdık bir isimden geliyor. Jackson Browne. Jackson Browne bir 1948'de doğmuş Amerikalı şarkı yazarı ve şarkıcı. Amerika'da da sadece bugüne kadar 18 milyonun üstünde albüm satmış. Önemli bir sanatçı. Kendisinin These Days, The Pretender, Running on Empty, Lawyers in Love gibi meşhur da parçaları var. Jackson Browne'la Cohen'in de aslında ilginç bir hayatlarında benzerlik alanı var veya kesişme alanı var. Nasıl ki Cohen 59-60 yılından başlayarak 66'ya kadar Hydra'da bir nevi medeniyetten uzak yaşadıktan sonra 66 yılında New York'a gelip Greenwich Village'de bambaşka bir dünyanın içine düşüyor ve 68'de çıkacak ilk albümüne kadar 2 yıl orada yaşıyor. Aynı şekilde Jackson Browne da 1966'da New York Greenwich Village'e geliyor ve orada Nitty Gritty Dirt Band isimli bir grup kurup müziğe başlıyor. Cohen'le ilginç bir kesişme de şu, bir hayli birkaç on program öncesinde Cohen'in o günlerini anlatırken değinmiştik. Nico isimli bir şarkıcı, aynı zamanda model, aktör, aktris, Cohen'in çok aşık olduğu fakat birlikte olamadığı muhtemelen az sayıda kadından bir tanesidir. Hatırlayacaksınız yine, Nico aynı zamanda kulakları da neredeyse sağır olmaya yakın derecede az duyar, böyle ilginç bir kişidir. Ve 1967 yılında Jackson Browne'la bir aşk yaşar. Tam Cohen'in kendisine aşık olup da aşkına cevap alamadığı günlerden. Jackson Browne aynı zamanda Nico'ya gitarıyla sahnede eşlik de etmektedir. Nico Cohen'i sen bana göre çok yaşlısın diye reddetmiş olduğunu düşünürsek, Cohen 1934 doğumludur, Jackson Browne 48 doğumlu. 14 yaş fark var aralarında. Peki Nico demek ki orada bir istikrar göstermiş diyelim. Jackson Browne benim hoşlandığım özelliklerinden bir tanesi liberal düşünceye sahip bir kişi. Antinükleer gösterilerde çok yer alıyor. Özellikle No Nukes Group diye bir grubun üyesi. 2004 yılında Hall of Fame'e kabul ediliyor. 2000 yılında da, bu da hoşuma giden bir husus, Ralph Nader'ın başkanlık, Amerikan başkanlığı kampanyasındaki yardımcılarından, destekçilerinden bir tanesi. Ralph Nader'la bir hayli dolaşıyor, şarkılar söylüyor onun için. Tabii ki Ralph Nader bu seçimi kazanamıyor muhtemelen. Kendisi de çok beklemiyordu ama tek sesli, tek renkli Amerikan siyasetinde bence çok da önemli bir renk ve ışık olmuş bir kişidir. Amerikan vatandaşı olmayı belki tek istediğim an Ralph Nader'e oy atabilme imkanıdır. Bu da böyle. Şimdi isterseniz Jackson Browne'dan dinleyelim. A Thousand Kisses deyip. To be, you went a while, and then it's done. Your little winning streak. And summoned now to deal with your invincible defeat. You live your life as if it's real. A thousand kisses deep. I'm turning tricks. I'm getting fixed. I'm back on Boogie Street. You lose your grip, and then you slip into a masterpiece. And maybe I had miles to drive and promises to keep. You ditch it all to stay alive. A thousand. This is the A Thousand Kisses Deep, Jackson Brown'dan dinledik. Cohen'in Ten New Songs albümünde yer alan bu parçayı 2007'de Barcelona'da verilmiş bir konserde kaydedilmiş olan iki albümlük, iki disklik Acordes con Leonard Cohen albümünden, tribute albümünden çalıyoruz. Üçüncü parça Chelsea Hotel'in ikinci versiyonu, Chelsea Hotel No. 2. Bunu da aynı grup içinde yer alan ama isminden de belki anlaşılacağı gibi İspanyol olmayan Basklı Javier Muguruza isimli bir müzisyen söyleyecek. İspanya'nın tanınan müzisyenlerinden, aynı zamanda da yazar olan ve büyükçe bir müzikal bir aileye sahip, erkek kardeşleri de müzisyen olarak tanınıyorlar. Javier Muguruza yaklaşık 10 kadar CD'si olan, pek İspanya dışında tanınmasa da 4-5 tane de çocuklar için yazmış olduğu çocuk kitabı olan, bir yazarlık kariyeri de olan bir şarkıcı, müzisyen ve yazar. Hotel Chelsea, Javier Muguruza'dan dinliyoruz. Recuerdo muy bien en el Chelsea Hotel. Nunca comías perdices. Ángel del infierno, siempre en corcel. Las limusinas echaban raíces. Queríamos ser ricos. Era Nueva York. Nuestro nombre en lo alto del cartel. Hippies, beatniks y obreros del rock. Llegamos formando un tropel. Y contando hasta tres, saltaste del tren. Contaste hasta tres y no te oí decir te añoro, no te añoro, te añoro, no te añoro. Estábamos todos colgados. La belleza era así, tan cruel como fiel. En tus sueños todo era posible. Escucha, dijiste, como un cascabel. La música nos hará libres. Y contando hasta tres, saltaste del tren. Cuando iba más rápido, contaste hasta tres y no te oí decir te añoro, te añoro, no te añoro, no te añoro, te añoro, no te añoro. Tampoco es que hiciera mi mejor papel. A veces me consumo en la noche. Te recuerdo muy bien en el Chelsea Hotel. abajo aún te espera el coche. Muchas gracias. 94.9 Açık Radyo'da Çatlaktan Sızan Işık programında Dünden Yarına Cohen şarkıları bu defa diğer müzisyenlerin, yorumcuların yorumlarıyla dinliyoruz Cohen şarkılarını. Demin dinlediğimiz Javier Muguruza'dan Hotel Chelsea'nin İspanyolca versiyonuydu. Çalmakta olduğumuz Acordes con Leonard Cohen isimli albüm ağırlıklı olarak İspanyolca söyleyen müzisyenlerin vermiş olduğu bir konser dizisinden derlenmiş bir albüm. Bu konserler 21 Temmuz 2006 ile 14 Ocak 2007 arasında verilmiş, İspanya'nın değişik yerlerinde gerçekleşmiş 7 konser. Girona'da, Kadiz'de, Kanarya Adaları'nda, Barcelona'da verilmiş konserler bunlar. Sonunda da bir çiftli albüm ortaya çıkmış. Bir sonraki şarkımız Diamonds in the Mine. Şarkıyı yorumlayacak sanatçı Elliot Murphy. Elliot Murphy 1949 doğumlu bir Amerikalı müzisyen, şarkıcı, romancı, prodüktör, gazeteci. Kendisi Paris'te yaşıyor. Aslında 12 yaşında gitar çalarak müziğe başlamış. 17 yaşında, henüz genç bir yaşta, 1966'da bir eleştirmenin dikkatini çektikten sonra Polydor plaklarıyla ilk plağını yayınlıyor. Daha doğrusu dikkati çekmekle ilk albüm arasında biraz zaman var. İlk çıkış albümü Aqua Show 1973'te yayınlanıyor. Müzisyen Elliot James Murphy aynı zamanda Cold and Electric isimli yarı otobiyografik bir roman da yazmış. Birkaç dile çevrilmiş bunlar. Aynı zamanda da Rolling Stone, Spin ve Jam gibi dergilerde de yazılar yazan bir kişi. Şimdi Elliot Murphy'den dinliyoruz Diamonds in the Mine. Trees that burning well in the promised land, and there are no letters in the mailbox. There are no grapes upon the vine. There are no chocolates in your boxes anymore, and there are no diamonds in the mine. I used to say your lover, he's got a broken limb, and you're feeling kind of restless. It's all on account of him. Well, I saw the man in question, it was just the other night. He was eating up a lady where the lions and Christians fight, and there are no letters in the mailbox. There are no graves upon the vine. There are chocolates in your boxes anymore. And there are no diamonds in the mine. Okay. Chocolates in the boxes anymore, and there are no diamonds in the mine. You find no comfort in the covens of the witch. Some clever doctor, she gone and sterilized the bitch. And the only man of energy, the revolution's pride. He trained 100 women just to kill an unborn child. And there are no letters in the mailbox. There are no grapes upon the vine. No chocolates in the boxes anymore, and there are no diamonds in the mine, and there are no diamonds in the mine, and there are no diamonds in the mine. Elliot Murphy'den dinledik. Diamonds in the Mine. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çatlaktan Sızan Işık, Dünden Yarına Leonard Cohen şarkıları programındasınız. Programı kardeşim Altı Güzeldere ve ben Güven Güzeldere İstanbul ve Cambridge'den eş zamanlı olarak yapmaktayız. Ve bu programda Cohen'in en güzel tribüt albümü olduğunu düşündüğüm Acordes con Leonard Cohen isimli iki disklik albümü çalıyoruz. Diamonds in the Mine 4. şarkıydı. Latin ve İspanyol ve Katalan ve Bask rüzgarları esiyor Cohen şarkılarının arasında. Sırada 5. şarkı You Know Who I Am. İspanyolca olarak icra edecek olan müzisyen Santiago Acerón. İspanyol'un çok ünlü, önemli rock müziği isimlerinden Radio Futura isimli belki İspanya'nın gelmiş geçmiş en önemli rock grubunun vokalisti ve bestecisi. Birçok müzik eleştirmeni Radio Futura'yı Latin rock diye bilinen, yalnız İspanya'da değil bütün Latin dünyasının rock müziğinde öncülük etmiş 1980'li ve 90'lı yıllarda. Çok önemli rol oynamış, bayrağı önde taşımış rock müziğinin bu dünyada bir grubu olduğunu söylüyorlar. Santiago Acerón 1954 doğumlu, rock müziğinin yanı sıra fusion ve caz çalışmaları da var. Kendisi aynı zamanda da felsefeci, önce Madrid Üniversitesi'nde okuduktan sonra Fransa'ya gidiyor ve Paris Üniversitesi'nde de 2 yıl kadar Gilles Deleuze'le tanıdık, sevdiğimiz bir isim. Kendisi felsefe öğrenciliği yaptıktan sonra İspanya'ya geri dönüyor ve müzik çalışmalarına devam ediyor. Santiago Acerón'un sesiyle şimdi dinliyoruz. You Know Who I Am, yani Tu Sabes Quién Soy. Thank you. I cannot follow you, my love. You cannot follow me. I am the distance you put between all of the moments that we will be. You know who I am. You've stared at the sun. Well, I am the one who loves change from nothing to one. Sometimes I need you naked. Sometimes I need you wild. I need you to carry my children in, and I need you to kill a child. You know who I am. You stare at the sun. Well, I am the one who loves change from nothing. If you should ever track me down, I will surrender there, and I'll leave with you a broken man whom I'll teach you to repair. You know who I am. You've stared at the sun. Well, I am the one who loves change from nothing to one. No puedo yo seguirte, amor, ni tú seguirme a mí. La distancia que has puesto entre cada momento que lleva a ti. Tú sabes quién soy, esclavo del sol, y quiero cambiar por tu luz mi tiniebla. Desnuda, yo te veo, salvaje en mi ansiedad. Llevar a mi hijo en tu seno, o quizás ayudarme si lo debo matar. Tú sabes quién soy, esclavo del sol. Quiero cambiar por tu luz mi tiniebla interior. Puedes dar conmigo, amor, allí me rendiré. Tendrás un hombre partido en dos y arreglarlo te enseñaré. Tú sabes quién soy, esclavo del sol. Cambiar por tu luz mi tiniebla interior. No puedo yo seguirte, amor. ni tú seguirme a mí. Soy la distancia que has puesto entre cada momento que lleva a ti. Tú sabes quién soy, esclavo del sol, y quiero cambiar por tu luz mi tiniebla interior. Evet, bir sonraki şarkımız şimdi Javier Colis ve Perla Bataya'dan gelecek. Özellikle Perla Bataya hem Cohen hayranı olan, hem Cohen yorumcusu olan, hem Cohen'in geri vokallerini pek çok konser ve albümde yapmış olan bir kişi. Bataya Los Angeles, Kaliforniya'da doğmuş, Meksika göçmeni bir anne babanın kızı ve de babası da zaten müzisyen ve bir plakçısı var. O yüzden Bataya hep bir müzik ortamının içine doğmuş, büyümüş ve Cohen'in dediğim gibi geri vokallerini yapmış. Onun haricinde 2005'te de sadece Cohen şarkılarını söylediği Bird on the Wire isimli bir albüm yayınlamış. Bu albüm hem eleştirmenlerce hem de Cohen severlerce çok beğeniyle karşılanmış bir albüm. Doğrudan bu albümden size henüz bir parça çalmadık. Belki de önümüzdeki haftalarda birkaç parça çalmayı düşünebiliriz burada. Aynı zamanda bir de 2006'da yapılmış olan bir I Am Your Man isimli yarı belgesel tadında bir Cohen filmi vardır. Eski programlarda da bu şeyden, filmden bahsettiğimi size hatırlıyorum. İçinde bir dizi müzisyen Cohen şarkılarını söyler. Ki bunlar içinde önemli isimler Rufus ve Martha Wainwright, Nick Cave, Beth Orton, Anthony gibi müzisyenler var. Perla Bataya hep Cohen'e yakın olmuş bir isim. Onun müziğini de sanatını da çok seven, özel bir yere koyan bir isim. Şimdi kendisinden dinliyoruz. Ballad of the Absent Mayor. Bataya bunu İspanyolca söyleyecek. Rezarás por el cabo que busca su yugo, y andarás tan contra la incansable sin tregua, pero el río ha crecido como el más ancho mar, anegando la senda que no puede cruzar. Y no hay ningún rastro, la menor dirección. Los vientos son cuatro sin ninguna razón, y es un crimen seguir, es alta traición. Cuando no hay dónde ir, es mi maldición. Lo soñó que fue ella que a galope corriera, doblando el helecho, surcando la hierba, marcando el barro con su casco veloz, que él me clavó cuando era el Señor. Y tras una arboleda ella sacia su sed, y una dulce fragancia extiende su red. Está como ausente para no comprender lo que ella sufrió, es lo que sufre. Qué dulce era el mundo cuando no había riendas, y él se ataba a la crin de la yegua, y no había espacio sino izquierda y derecha, y no había tiempo sino luz y tinieblas. Con el pelo al viento le susurra la yegua, allí donde vayas irá mi silueta, y se funden en uno bajo el cielo de estrellas, y todo lo que él quiere es lo que ella anhela. Pero llega la hora de la carga y la silla, se aclaran su lomo igual que una astilla, y el látigo suena cuando cruza las llamas del anillo de fuego y dispara su arma. Así que ella huirá hacia la alta meseta para poder retozar en la dulce hierba y erguirse en el aire. El perfil de su crin recorta la luna en un juego sin fin. Javier Colis ve Perla Bataşa'dan dinledik. Ballade de la Yegua Ausente, Ballad of the Absent Mayor. Acordes con Leonard Cohen. According to Leonard Cohen, Leonard Cohen'e göre ya da Leonard Cohen'le Akorlar isimli iki disklik albümü çalmaya başladık. Bugün 2007 senesinde kaydedilmiş ve piyasaya çıkmış, pek ama ortalıkta bulunmayan, daha sonra 2012 senesinde yeniden basılmış olan bir albüm. Benim en beğendiğim Cohen Tribute albümü belki. İspanyolca, Katalanca ve Bask dilinde birkaç İngilizce şarkıya ilaveten söyleniyor Cohen şarkıları. Bu albümü çalmaya gelecek hafta ve önümüzdeki hafta da devam edeceğiz. Çatlaktan Sızan Işık'ta dinlemeye devam edebilirsiniz. Bizi Twitter sayfamızdan takip etmek isterseniz Çatlaktan Sızan Işık ya da Cohen Altıra Açık Radyo etiketleriyle izlemeniz mümkün. Gelecek hafta yeniden buluşana kadar hepinize iyi bir hafta diliyor. Teknik masada bize yardımcı olan Ömer Şahin'e teşekkür ediyoruz. Program destekçilerimize de ayrıca her zamanki gibi müteşekkiriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.